گران محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قرآن دا 173 نمبر کې سټ چې په مدرسہ جواهر القرآن سلیم خان کې 31/7/2008 کې شوې ده. د دې د ملاوی دوه پته ساتي: ارشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز، دکان نمبر 23، عبدالرحمن پلازا، نزدې مین چوک، جانگیرا روڈ، سوادی. پروپرائیٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 0301-5710-124. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه. خبردار داعی، خبردار داعی دا غیرنا اون یریگی. گوره پا یو سینه که دوزرونا نشته ده چی یو ده ده مخلوق نیریگی او بل ده خالق نیریگی. یو که ده اتقاد اللاوی او بل که ده اتقاد غیر اللاوی. دا سینه شکی دلی چی یو که ده ده اللہ یروی او بل که ده ده غیر اللہ یروی، بلکه اتق اللہ یوازه ده اللہ نیریگا او ده اللہ لحاظ کوا. زکوی دری را حاصل جز یک دلی نیست، دو دل بود بجز بے حاصلی نیست. وی دری را حاصل جز یک دلی نیست، پا دے لارد شریعت کے حاصل دے حاصل جز یک دلی نیست. علاوہ دے یوز روالی نابل سشین دے، بس دے طول حاصل یوز روالی دے، دے طول حاصل سدے یوز روالی. دو دل بودن با جز بے حاصلی نیست، دو دل بودن با جز بے حاصلی نیست. دو ازڑکی دل چی او مخلوق لوم ورکی او می خالق لورکی، دا بے مقصدی دا، خوب از خدا دا چی یکی بین و یکی دان و یکی جو، او یکی خواه و یکی خوان و یکی گو. بس دک که کار کوا، بل کار نشت دی. یکی بین و یکی دان و یکی جو، بس یو تا گورا، یو پی جناد، یو نای غوارا. یکی خواهو، یکی خوانو، یکی گو. بس یو نای غوارا او یو وایا او یو وایا، بل کار نشت دی. ما جعل اللہ لی رجلین ردم دی. ابو مومر یو سڑه و اگه باوی زماد وزرو ندی، زماد سو دی دوا او دی پیغمبر یو سڑه وی نزد دن خپو ایگم. نو اللہ پی ردو کو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ندی ګرځولی الله بار یو سړی د وزونه په جوفه په سینه دا کی. ما جعل ازواجکم، دویم مثال، دویم نظیر دادی. تاسو غیر تا سفارشیان وای، غیر تا جتروان وای چې بابا واز منګه جتونه سر کای. نو تاسو په دی ویلو باندې تاسو وای چې فلان کې داتا دی. لان کې سره داتا دی، لان کې گنج گنج بخشته خزانه ورکون کې دی، فلان کې چې کم دی آغا سخی دربار دی، س دربار دی، سخی دربار دی. فلان کې چې دی نو آغا غوث اعظم دی، سره غوث اعظم دستگیر دی. نا نا ستا سپدی وایلو فلان کې د بادو ذمہ دار دی، فلان کې د سرخوږی ذمہ وار، فلان کې د اولاد ذمہ وار. ستاسو په دې ویلو باندې هغه دا کېدلې نشي چې تاسو ته وای نو هغه دا کارونه وکي. لکه دا کاروم داسې بیکار دی لکه دا رسموم چې بیکارا. کم رسم؟ دا پارو کې رسموم چې خزه ته وی چې دا زما داسې د لکه مور، نو هغه په همیشه حرام شو. او په څه شو؟ همیشه حرامه. خپل خزه ته به دادا سدل کمور، نو به په همیشه څه شو؟ حرامه. نو وی ګورا پردای خزه په مور ویلو مور کېدلې نشي، نو مخلوق په حاجت روا ویلو حاجت روا کېدلې نشي. صحیح ده کنه؟ د زهار مسله تفصیلا سوره مجادله کې روانه ده، خو دلته بس لنډه چې سوره دلته ویلې ده، نو مونږ هم درو وایو چې بس دادا چې غیر الہ و الہ ویلو الہ کی دلے نشی، مخلوق پا حاجت روا ویلو حاجت روا کی دلے نشی. یا علی خلق ترا گنج بخش میں گوید، و حالانکی در دست شما یک حب نیست. خلق قدتا گنج بخش وی حالانکی استا پلاس کی دیوی دانی اختیار ہم نشتے. گنج بخش و رنج بخش او سبحانه تعالی است خزانی ورکون کے غمون ورکون کے او خوی وازی اللہ دے دے دویم نظیر ما جالا ازواجکم لکا پردائی خزا لا سلیوام پردائی خزا پا مور ویلو مور کے دلے نشی دق شانت مخلوق پا الہ ویلو الہ کے دلے نشی درم مثال وما جالا ادیاکم مانے بیاکم وما جالا دیاکم ابناکم درم رسم پاربو کی چیو سڑی تے ویوی دا زمازیے دے پردے وو پردے خوچے بسوی مونگو تسوی لے دے زوی ویلے دے زوی ویلے دے مسئلے سرے لگوم بیا وضاحت کوم وی دا بیا بے آغا بس دا سیو لکا خپل زوی دا آغا دا خزی سرے بے نکا نکولا وی دا زمان انگور دے انگور سرے خو نکا نکی چی سر زوی میراس کے بولی سوار کولا عرص کی نو اللہ وی دا خلی ویلے زوی زوی کے دلے نشی مو بولا بیٹا لے پال کا اردو والے لے پال کا پخلے ویلے زیے زیے کے دلے نشی چھ پیدا درن نہیں نو پخلے ویلو بانی پردے زوے زوے کے دلے نشی دک شانتی مخلوق پا حاجت روا ویلو حاجت روا کے دلے نشی آغا سفارشی ویلو بانی سفارشی کے دلے نشی نادری نظیرون پیش کل پوش ہوئی کنا ما جعل الله ندی گرزولی اللہ رب العزت لرجلن فار دیو سڑی من قلبین فی جوفی دو زرنا پا گرد آکی وما جعل دا خلق چوی یوز لرا تداوی یوز لرا تداوی دا دروغوی زرون دو ندی دا دا پختانو زرپ ماند اراده دی کلمی دا اراده کی گی و کلمی دا اراده کی گی دیوی ویر یوز لرا تاوی چی ورشا بل لرا تاوی چی مزا نوی دا دروغ دی دو زرونه نشته دی زرسته سده یو خو کله پکی دا خیال رازی و کله پکی دا خیال رازی ارادی بندی گیره بندی ما جال اللہ علی رجلن ندی گرزولی اللہ رب العزت دپار دیو سڑی دو زرونه پس نید آکی و ما جال ازواج کم او ندی گرزولی اللہ بی بیان استاسو اللہ ای آغا ظاہرون من هننا چه تاو زیار کوئی دی دینا چه دی تو وائی چه تاسو پ دا مور شا دا چو توی تو ظاہرون من هننا چتاو زیار کوئی دینا امہاتکم میند استاسو یعنی استاسو خوز اللہ استاسو میند کری نی اپا دی میند کی گینا وما جالا دیاکم ندکر زور اللہ رب العزت ادعیاکم ادخلی ویل استاسو ابناکم زامن استاسو پخلی بلیل استاسو پخلی چی پخلی او بلی چی دا زمازیه دی ندا اللہ استاسو زامن کری ندی وما جعل دیاکم دا پختانو پر رسمون امراد پختانو پر رسمون امسده رات پختانو رسمون دا پختانو کیمو وی ما تا بچه ویلی دی ما تا سویلی دی بچه بس آبار کرن نیخت آراتا وی ما تا سویلی دی بچه از ما بچه دیوی پا غیرات پا دی بچه ویلو بانده بچه که دلی نشی بل پا پختانو که دای آرات پر دی رور تا روروای خورور که دلی نشی ویداد دی جنای دینی روڑ دی پرده الگ با دا واده دا الگ با سوک دوستو او ایده با زمان دا خزی سی دینی روری نو پرده بی والا دینی رور کو نو دینی رور بی که نو بیا با لنبه دوڑا هم دینی رور کولا لنبه جوڑا با هم دینی رور لور کولا که دلا او زنانه با لنبه تلوم چا کرا دینی رور کرا او دینی رور بار کرا پا اخترونو که والا جوڑا هم دینی رور آغستلا په سیزن کې ورم دینی رور جوړا غستلا هر څه به کومنه دینی رور هغه داسې و لکه سکرور دا دینی رور پرور وایلو باندې دینی ټول مسلمانان دی بل رونه دي کې نه دي ټول مسلمانان ان والمؤمنون اخوه دا ټول یو برکان یې غوړه دي دا دغه مقررول دینی رور پر دې دانارو چې پر دې دینی رور کی او بیا ولا دا دومره احکامات ورکول توبه خو توبه ما جالا دیا کوم پنجابیانو موی ہم نے اس کو بائی کا ہے بائی رکھا ہے ہم نے اس کو بائی رکھا ہے دا پائی کے مستقل رسم دے ویدار تمنگ بائی ویل دی ویدار بائی و تمنگ ویل دی بیاغی کرنیغ زی و رازیوم اور صدائی خیال ساتی مونگا تو بائی ویل دی بس یارا مونگا تصویل دی بائی اوی دی تو ما بہن ویل دی ما تصویل دی بہن بس خور میں تویل دی نا ما جالا دیا کوم ندی گردولی اللہ بلیلی دخلی استاسو امناکم استاسو زامن زالکم قولکم بی افوائکم دا استاسو ویناگانی استاسو بجبو ساقیقت ورلا نشتا دے دا تشده جبی وینا دا والله یقول الحق و یاد السبیل او اللہ وی کر خبرا چسا اللہ وی ندا کر دی چه پا یو سینا کید و زرنا کید لے نشی پا یو میراب کے پا آن واحدہ کے پا منز واحدہ کے دو امامان کے دلے نشی دا کشان تے پا یو عالم کے دو آلہ کے دلے نشی او اللہ چی ویل چی پردائی خزا پا مور ویلو بان مور کے دلے نشی نو غیر الہ الہ کے دلے نشی پردے زیے زیے کے دلے نشی واللہ یقول الحق اللہ وی کر خبرا وہو یاد السبیل او آغا اللہ خیلار سجی لار دا تخیی وہو یاد السبیل او آغا اللہ توفیق ورگی دلاری او دوہم لیا بائیہم او بلی دی لرا پنمون دو قلوب لارانو ہوا اقصدو عند اللہ دادر انصافی خبرا انجو من اصلاح کلام پلے خبر سامی کئی او گرا اللہ رب العزت ستاد خلی اصلاح کئی دخلین خراب خبری مو باسا خراب خبری مو باسا اولی آقا خبر که چه دلیل بدر لنشتا او دو هم لی آبائهم خبر دا سه واقع به انشاءاللہ رستو هم و زید رضی اللہ تعالی عنہ چه او مشهور صحابیو آپا یو خاص موقع که رواجو عربو که نبی علیہ السلام و سلام مرتووی چه تزمازیه تزماسی زیه بس هغه بیا مشهور شو په زید ابن محمد باندې ویل کېدل با چې زید د محمد زیه صلی الله علیه وسلم بس دا به ویل کېدل الله رب العزت ادب راولې کو رسم باطل مات کو دلته اجمال له رسو هغه اوشتم آیات نه رسو به سکم تفصیل ان شاء الله او دوم له ابایهم بلای دی لارات خپل پلارانو کوم زید ابن محمد موائی زید ابن حارثا وائی زید ابن حارثا ناغد پلارو محارثا وائی ادبو ام لیا بائیهم واقصدو عند اللہ داد دیر دین صاحب خبر اپنیز دا اللہ داد دین صاحب خبر اپنیز دا اللہ باندی غلو مکوا چسا حقیقت نو اقوا آیا چسا حقیقت نو اقوا آیا دانا چیو پچوی نم اور سرد یا تیالا قبونو لگولی اولی غلو کیسا دیا خوش سا حقیقت تنو غسکوا وایا فایلم تعلمو آباهم کن پیجانی پلارانو مشران دی پلارانی دا تنیدی معلوم چیارا زید پلار نمس دی فای خوانو کم پی الدین مستاز سرون دی پا دین که وموالیکوم او آزاد شده غلامان نبی علیہ السلام آزاد کرو بیا فای خوانو کم پی الدین مستاز سو دینی روڑ دی کنا وموالیکوم موالیکوم او استاسو وامو علیکم استاسو ذات شد غلامان آزاد کرده غلامان نستاسو ولیس علیکم جناحون آو دوست را وی چیارا دا سی دا ولیس علیکم جناحون چی تاسو عدد شویه اینو پزید ابن حمد سی شویه عدد شویه نو اوز دا جب عرول دیر گران کرده چی زید ابن حارثه ای نو که کل کل غلط شوی پا خطایم زید ابن محمدوی نس خبره ندا خود قصد کوای نو بیا با گنای فایل و لیسا علیکم جناحون نشتر پا تاسو باندی گنا فی ما پاسکی اختاتون بیچ خطا شی تاسو باغی ولیکن ما تعمدت قلوب کم لیکن پاسکی گناه دی چیز قصد او کس رون استاسو چیز قصد او کس تاسو نا وکان اللہ غفور الرحیم تیر بدت اللہ معاف کی دے اللہ بخون کے مہربان مسئلی پورا کرے یو چکم آقا مسئلہ دا ما مسئلہ بیان کا مخلوق کی پرواہ کیے بغیر دا مخلوق پرواہ مکوا او مسئلہ سکا بیان دویم ردو کا دا رسوم باطلو سو کا من الدین ترک الرسومات دا دین نا جز دے ترک دا چا دا رسمنو یو بدعات تے او یو رسم دے بدعات دی تو وی چی او ناشنا شئی شریعت کے نبی علیہ الصلات و سلام کڑے نہیں صحابہ نی کڑے او سو کے دے ثواب پنیت باندھ کئی ندی تو لکھی گی بدعات تو گمراہی دا لوی و گمراهی دا چه پیغمبر و صحابو نی کرده او سو کسه کئی کئی پو نیت دا سبانده صحاب دیتا سوی بیداد رسم دیتا وی چه نبی علیه السلام او چاکره نده خوده کئی دا سواب پو نیت نکئی خو پو پری خودو و تزان بدخ کاری پو پری خودو و تزان سخ کاری بدخ کاری پدی که تنگسیا دا پا خلقو بانده خلقو بانده سرازی تنگسیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج نو دی تو هم پدی زان بد کاری دو چی منگ با زید تلک سنگ پرده وایو چی منگ با اجداو زن نبی علیہ السلام زیه نده دا خوده را گران خبره دا نو دا رسم پری خودل گران کارو رسمونو پری خودل دا غمونو دا خاده دا خلق دا دی دا وجه نپریدی چی خلق برا تسوی لکه لپ دواگانی لپ دواگانی پیجنی دواده لرشی وی دواهو که یو زلی دا خیره نا دواهو کی نا لپ آره نو بیا بلوی یو دا جمع دواهو کو دا خیره نو بیا جور بلوی جور بیا بلوی دا غربی خیجی او دواگانی کی او چه سو رازی او چه بیازین رازین هم تالیو لگی زکر رالما ازیریو لگی او چه بیازی نو بیا هم ازیری سکی لگی چه گره رو ری رخصتی چوتی رال را که زما را پاس را سر تر اجره پوره کرات لو که ده نیم لی دلی نتلو که می سکا اوی نا یو سو خدای لنی تلی خوازره لتلی نو دا رسم ده پا دیو تا پری خودل و تا زن سخ کاری بد کاری جنازه لی لرشی بیا با اجوری تا ازیری خام خاکی وی کلار لم نا بیا با وی چه منا ور دوال هم راخ کارا نشو نو پا دی پری خودل و تا زن بد کاری زنانا اول رز با دوال لرشی پا دره مرز با بیا زنانا دوال دی وی بیا با وی چه دو پلانکه پی خپن و راخ کارا نشو اگر چه پی خپنی وی ادو راخ کارا نشو دا رسمون دی طول دا رنگی دا اول رز اوس دیک پا خواب دا ثواب پنیت پخو اوس دا رسم پنیت پخی او پا خپلی نپخی وی یا را بیا با وی چه ملمانه ملمانه دی و سچل نینو بل سو کوی سپ دی دیک پاخی کی وی که بل سو کی پوخ کی نو سچل بی نو دا بل چابانه چه کم نینو دیک پوخ کی خووی کرانگی خامخا کرانگ تی نو باسی دا رسم رسمون دا دی دا رنگ پا غمونو که پا خادو که رسمونه نکریزی اوڑل یا خپارت کول یا نور سو کول دا رسمونه دی طول دا رسمونه دی دا پر خودل ضروری دی شیر قرآن رحمه الله اصول سنت که بده باب قائم کرده من دین ترک و رسومات چه دا دین دا جز ده چه رسمونه و پرده پده بانده پا دین که تنگ سیار ازی پا خلکو بانده تنگ سیار ازی اوس خلق رسمونه پریدی خو رسمونه نپریدی دا سه پده رسمونو که خلق انخط ده که دا کویدنی رسمونه دی شورو کرل زان لدی چه سمره دین زیادتی که دمره دا خلق رسمونه زیادتی اکه دا واده رسمونه دی شورو کرل آزان لدی شریعت ساده سو دا طریقهی پایی که رسمونه و سیزونه نی نو دادا دا دی وجه نبی علیه السلام راغل دی ترکر رسومات لا نو رسمونو ختمول لراغل دی نو دا دی زی پوری تا دو مسئله بیان کری یو دا عقیدی او دو دو عمل النبی و اولا بالمؤمنین اولنی خطاب او خون مسلمانانو تا اولنی تربیت مسلمانانو تا کی النبی و اولا بالمؤمنین دا پیغمبر مقام پخپل زڑک پیدا کی پیغمبر تاسو تا دا عقیدی مسئلہ کی نو دے پا تاسو دے مین تاسو تا دا عمل مسئلہ کی نو دے پا تاسو دے مین او ما دا پا تاسو مین دے او تاسو تا دیر نیز دے دے نو لہذا تاسو دا مکمل تابداری ہو کئی دا مکمل سو کئی تابداری دا عقیدی پا مسئلہ کی اوم او دا عمل پا مسئلہ کی اوم نو اول خودنا او تربیت دا مسلمانانو النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر دیر نیز دے دے مسلمانانو تا من انفسهم دخپل زانونو نا دیر خوگ زما د زلط قازا دا چه ما رسمون اکڑے زما د زلط قازا دا دا چه غم که می رسم و رواج اکڑے خو پیغمبر وی چه رسم و رواج با نکن النبی اولا بالمؤمنین زبا دا زلط قازا پریدم خود چا تقازا بالم پیغمبر تقازا می جب کٹ نمارو سید کونین کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. میں جب کٹ نہ مروں سید کونین کی حرمت پر چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ عزت زان قربان نکم نو خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. زما ایمان کامل کے دلے نشی. النبی اولا بالمؤمنین بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہان میں. بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی. بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہان میں چھ بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مینا سمرا خلق دے او محدثین او دا حدیث دیوالے دی دنیا کی. نو بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی. پدی تبر ازی خدی لے بخاری نور دی. النبی اولا بالمؤمنین علمو اولادکم حب رسولکم. خپل اولاد تا نبی علیہ السلام مینو خی. النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر دیر نیز دے دے مومنانو تا خپلو زانونائے وازواجو اماتوهم او بیبیانی دے دو عدد ایمین دی پی ذات کی. وازواجو اماتوهم او بیبیانی دے دی مین دی پی ذات کی یعنی لکه سنگ چه ده مور خیال ساتل پکاری ندا شاند آغی. بل لکه سنگ چه مور حرام ای ندا سدی حرامی. وازواجو امهاتو هم دی سر نکاح پس ده مرگ ده نبی علیہ السلام ننکی گی رست به تفصیل رازی. وازواجو امهاتو هم او بی بیانی ده نبی علیہ السلام نندر دی دی او ری روایت کی دی شاید روایت کی و هو ابو اللهم او نبی علیہ السلام یہ پلار دے. نبی علیہ السلام دو امت سا دے پلار چا بویل چی خواہ چی دا دا امت مین دی نو مور خو میراث کی سا اوڑی نو چی سوک مڑی گی نو دیل او پا میراث کی سوی ایسا وی نو اولو الارحام بازم اولا بی بازن فی کتاب اللہ. دا پا میراث کی مین دی ندی گورے دی میراث تقسیم اغا جدا دے امیراث کی ندی دا پا تعظیم کی دی. وولو لرحام بازو هم او خاندان درشتی زنی دی دینا نزدی دی زنونا فی کتاب اللہ پلک دا اللہ کی من المهاجرین من المؤمنین والمهاجرین دمو منانونا دا مهاجرین را ججرت کون کنا یعنی اریو با خپلو خپل رشت دارانو کی میراث تقسیمی اولا ببازن فی کتاب اللہ بازو هم اولا ببازن فی کتاب اللہ الاقرب فالاقرب بعضهم اولا ببعضن زنی دینا نزدی دید زنی دا اللہ پا لکی نو منانو دے اجرت کون کنا اللہ انتا فلو الاولیائیکم معروفا مگر آج کوئی تاسو خپلو دوستانو سر نیکی که خپلو دوستانو سر سنیکی کوئی آجودا خبر دان مگر آج کوئی تاسو خپلو دوستانو سر سنیکی کان ذالک فی الکتاب مستورا دا کان ذالک فی الکتاب مستورا دا میراث اوڑل پر رشتے باندھے. کان ذالک دا میراث اوڑل پر رشتے باندھے فی الکتاب مستورا دا دی کتاب کی لکھو دا کتاب کے اللہ لکھ دی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دا مسئلہ چھ دا میراث پر رشتہ باندھی دا پدی وجہ باندھنے دے. کان فی الکتاب دے پہ لکھ کے پلی کتاب کی لکھو مستور علیک. ویز اخذنا من النبیین دا خطاب نبی علیہ الصلات والسلام تا. ویز اخذنا من النبیین نبی علیہ الصلات والسلام تا خطاب چیزا توام چی مسئلہ بیان کا دا عقیدی مسئلہ ہم بیان کا او دا عمل مسئلہ ہم سکا بیان کا رد رسمنو ہم اکا زکا چی پا دی باندی اللہ تی پیغمبرانو نا لوز اغسطے ہو او استاسو نا پیمس اغسطے ہو لوز اغسطے ہو چی دا مسئلہ بتا سوسک ہوئی بیان ہوئی نو دا بیانو لو والا نا بتا پوس کوم چی بیان کردی دا او کو نا دا بیان کردی. وید اخذنا من النبیین او پاغو کی چی اغسطے ہو منگا من النبیین دا پیغمبرانو نامی ساقوم وادد دی ومن کاستانا ومن نوح او دنو علیہ السلام نو ابراہیم و موسیٰ او دی ابراہیم و دی موسیٰ علیہ السلام نا یعنی دی کافران و مخالفت اکا اول خطاب سروان دی کافران و مخالفت اکا نرمی مکوا نرمی مکا زکا پدے بانے اللہ استانا سا غستے دا وادا غستے دا لوزدن آغستے دے وائد اخذنا من النبیینا میسا قوم فاغکی چاہمید واغستے میں وام من النبیینا دے پیغمبرانا وادا دے اوستانا دنوہ دے ابراہیم و دے موسیٰ و دے عیسیٰ و دے مریمنا علیہ السلام دا پنز پیغمبران ذکر کرل دا اولو العظم دی اگر غلط غلط پیغمبران دی اولو العظمینو ہن والخلیل ممجدو وموسیٰ و عیسیٰ وموسیٰ اولو العظمی اولو العظم پیغمبران چی دینو پنز دی اولو العظمینو ہن والخلیل ممجدو یو اولو العظم آنوح علیہ الصلوۃ والسلام او بل ورسرا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او بل و موسیٰ و عیسیٰ والرسول محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ عیسیٰ او بل والحبیب محمد او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پینزو لولو پیغمبران دی دینا یعنی دو طولنا و اخذنا من میثاقا غلیظا اغسطه منگا دینا لوز مضبوط کلک لوزم تی اغسطه ہو لیسال صادقین آن صدقیم دا جی تپوسو کی اللہ دی رشتنو نا دی رشتیاو دا غی چی یارا پس دقم را سول مسلی کڑی دیو کو ندی کڑی نتپوس بتی کئی اللہ لیسال صادقین آن صدقیم دا جی تپوسو کی اللہ دی رشتنو نا دی رشتیاو دا غی چی پس دقم رسول کڑی دیو کو ندی کڑی وعد دا للکافرین آزابن علیما او دا تیار کڑی دا پار دا نمنونو دا پارا دا چی نمنی رسول الانبیاء چی پیغمبر مسلح رسی او اغای نمنی وعد دا للکافرین تیار کڑی دا پار دا کافرانو دا نمنون کو عذاب نلیم عذاب دردناک چی اغا او نمنی تبلیغ دا انبیاء چی دا انبیاء دعوت او نمنی نو اغای لے تیار کڑی دا عذاب دردناک یا ایو اللذین آمنو دویم خطاب مسلمانانو تا یاری گئی ما یاری گئی ما پیغمبر دیر پنار تو مسئلہ بیانائی دیر پا بہادر آئے باندی رد رسمنو کئی رد شفاعت قہریوں کئی اور رد رسمنوں کئی تاسو داغمل گرتی آتا بالکل مکمل ادرے گئی یاری گئی ما دیر والی دو دشمن پروام کوئی امداد بوم اللہ کئی فکرم ندے لکا پا عذاب کے چھ دل امداد کڑے ہو لکا پا عذاب کے دل سکڑے ہو امداد کڑے ہو نو کد دے پیغمبر دا پارا دا سر قربانولو مقراشی نو تاسو سرم سکی قربان کئی خود دا ملگر تیانا رستو کی گئی ما یا ایوہ الذین آمنو یعنی اس پروام کوئی دا نبی علیہ السلام ملگر تیا کے دا چانے یری گئی ما امداد بوم کوم لکا چھ جنگ احزاب کے او جنگی خندق کے ساتھ امداد کرو یا ایو اللذین آمن اسکرو نعمت اللہ دیز ہے نا واقعی دو جنگی خندق ذکر کئی دو نمون ہے دی یو نمی جنگی خندق تے او دویم نمی دے جنگی احزاب غزوہ احزاب و تاموی خندق و تذکوی چه خندق پکی کانستره شیو او احزاب و تذکوی چه دیری ڈال راجم شویوی پا احود کی چه کافران تل ابو سفیان تا واپس نوی موعدن العام القابل را روان کال و بیایو بل سر خبری کو کخی لاړل او را روان کال به یو بل سره خبرې کوو. را روان کال صدقات او سر سختو د وجنا خبره پاتې شو. په پنځم کال د هجرت د وړوکي اختر میاش و د داخلو میاش شوال د وړوکی اختر میاش وا د بنو نذیر خو نبی علیہ السلام زغلولی و خیبر تا دا غی پزړه کې مسلمانانو تپرتا وا نو دا یهود و مشران لڑل مکیتا ابو سفیان تیوی یر دا سنگ چل لے دیل سپران پکار دے گورے نبی علیہ السلام خلافی و سرا راز باستکو شورو کو راز بازی و سرا شورو کو آغی و سرا اومن اللہ و تاوی منگ با دن نمداد کو بنو قریزا ہوئے بنو قریزا پاتیو پا مدینہ کی قریش تیار کرل بیا لڑل بنو غطفان پسی دامیو لوی قبیلو اغیم تیار کرل بیا لڑل بنو فزارا پسی اغیم تیار کرل تقریبا دول زر فوج تیار شو او مسلمانان طول دری زرو دول زر فوج دا عربو چه سه قبیلی و احزاب اتحادی فوجونا راجمشو دیری قبیلی اگر راجمشوی اتحادی افواج دا اسلامی حکومت دا ختمولو دا پارا اسم را غلی دیگه نا دا اسلامی حکومت دا ختمولو دا پارا اگر رالل چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خبر وکړی شو چه دا سه غی مشوری کړی دی او غی را روان دی ماشاءالله وی خواله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی پروگرام ډیر په تیقظ او په وی خوالی باندې نبی علیہ السلام یو ویخ جرنیل او ویخ کمانډرو کدخ ک خلق په مدینه راغله و ناصاپای کی نو مدینه وی لوٹی لوٹی کڑی وا خو ما شا اللہ یکن کی گیا گا چی اللہ غوری نبی علیہ الصلات و السلام ملگری راجم کل شورا طلب کڑا ملگری کی ناستل نبی علیہ السلام وی داغ چاند چل لے پس طریقی جنگو کو د فارس د نواب زیه سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ د یو لوی نواب زیو هغه ک زیو مشوره ورکم د معمر صحابیو ډیر عمر صحابیو وی ک زیو مشوره ورکم وی وایا وی چې دا سی غلط لخر زمون په وطنونو کې راضی نو چه کم طرف نظراتلو خطره نو منگ آغا طرف تا خنده کو کنو کنده او کنو غطا نو وای جیازونو خونو کنه او دغه گاڑی خونو پاسانو و پیدل راتلو نو منگ دومره غلط کنده او کنو پلن دومره چه است رادانگله نشی او کوز دومره چه که اصده ور تا کوز شی نو بیدر آخطو سو بندوبس کیگی نه نو کاغی سو کند ڈکی نو منگه پا خوش اولو ده دیغاله او که یو تن راوڑی نو منگه علاج کولشو او نور بس منگ صرف حفاظت کو اگه یا غاله تای منگه دیغاله تایو نبی علیه السلام ده خوڑی رخ کول مشوره ده نبی علیه السلام مشوره خوخشوا اوی خندق کنستو بانده شروع که لسو کسو لنبی علیه السلام سلویخ گزا خندق ورکاو با لس کس جماعت بی تیار که وید دیزن تراغز ہے پوری با سلویخ گزا تاسو کنی پا پخپل نبی علیہ السلام یو ویډل سره نو ار سره نبی علیہ السلام تو پخپل خندق د مدینی شمال طرف تو دا طرف چې کمنو دا شمال لیدا زمونږ د بونیر طرف سده شمال لیکنه دا چې تاسو قبله ته مخته نو خیل اسمه کم دی دا دی کنه او ګوسو شمال څه ته وای ګست نه وای نو دا شمال لی په دې طرف باندې دې طرف ته د مدینی نه د کجور غړ غړ باغونه او غرونه نور خاطه طرف تا قبلی طرف تا هم غرد غرد غرونا او باغونو او جنوب طرف چکمو نو آغا طرف دا مدینی چو نو پا آغا طرف اوبوی خلیجو نو پا آغا طرف نشورات للی صرف دا شمال طرف بلکل کارو اغیبانی رات لیشو نو شمال طرف تا خندق شروع شو لکه دا دیوال چې خندق کنیسته دا مدینه شي دا د جمعات میاند او دا طرف نورخاتو دا دیوال دای چې کمنه دا قبلا او دا بل طرف دای جنوب نو دا شمال دا لکه دا دیوال چینی او دی طرف نه دشمن رازی نو دک طرف شمال طرف دای والا خندق کنسته پا دیوانی منس که خندق شروع شو دیر پا چه کم زای تانگو نو پاک که زای کسی کو شورو کو لکه دی دیواله دی چه کم زای تانگو نو آغا زای کسی کو شورو کو خاندک پا صحابه کرامو کانستو او دیر پا تکلیف سرا دیر پا تکلیف سرا زکه دو خوراک بندوبست دیر نو دو خوراک بندوبست دیر نو نبی علیه صلاة و سلام با هم لگیاو او کار بیکاو کار بیکاو یوزای که گلتا پیخش و گلتا غلط گلت راغی نبی علیه السلام پس رلوی گلت راغلی ده نبی علیه السلام پلک را آغست بسم الله ویلا او غزار ورکو نبی علیه السلام وی زد قیصر مانای وینم بل غزار ورکو ای یو پلاکو که اوز پنا چه گرده لن اخلاس که پلاک که کنا یو پلاکو شو ویزه ده که سرات تختو نوینم درم گزاره ور که گرده تس نسلالالا او ویزه ده صنعا مانه او بنگلی وینم ده اویل معجزه ده نبی علیه صلی اللہ علیه السلام چه تسو لبا اللہ قیصر قیصرا او صنعا یمن دا طول علاقه با اللہ استاسو پا فتح کراولی منافقانو خاندل شو رو کوئی دوڑای نیشتے او دے قصر او دے کسرا مانای وی نی مسلمانانو خو یقینو چه سب پیغمبرو دا بالکل شدی دشتیا دی دا بلطول کی گی پا دا غواق که او صحابیوی ما نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم توی چه تو منگل دا خدای ننو خواڑی منگا او گیو او گورو منگا گٹ خیلتو پوری تللی دی گیڑا چه دیر تش شینو پا کتا لارشینو کار نکی دی دی سر بیو سر گرد او تڑالا چی یخی او درانه بای نظر دوڑای تو ام فکر نی نو گرد مونگ تڑالی دا وی نبی علیہ السلام قمیس مبارک اوچد که وی نبی علیہ السلام دو تڑالی لقد جعل انبیاء فیها کرامتا ولقد شبعت فیها بطون البهائم لقد جعل انبیاء فیها کرامتا فدی که اللہ انبیاء دی زد دا وجهو کی پاتی کڑی دی پدی دنیا کی وَلَقَدْ شَبِعَتْ فِيهَا بُتُونُ الْبَهَائِمِ او دا ساروو گیڑی اللہ رب العزت آمڑی کڑی دی او دا مذہب و صحابہ کرامو نبی علیہ السلام صحابہ کرامو تا قتل نبی علیہ السلام با آواز کو اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ صحابو باوازو کو نحن الذین بایعو محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا منگا آغیو چه منگ نبی علیہ السلام سرا پا جهاد بیاد کرده او منگا درستو که دو والنیو نبی علیہ السلام بووی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ اللہ جوند جوند آخرت تے انصار و مہاجر طول و بخی صحابو به بیا چغکړه نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا په اسلام باندې چې سو پوریو موږ واکلک یو بده باندې نبی علیہ السلام به فرمایل نحن لا خیر اللهم لا خیر الا خیر الاخره فاغفر الانصار والمهاجرا یا الله خیر نه دی مگر خیر د اخرت فاغفر الانصار فرحم الانصار والمهاجرا دا فرحم الانصار والمهاجرا صحابی و ایمان نبی علیہ السلام ولیدو چې کوداله چلولا او کاری کو کوداله چلولا او د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ په شعر باندې به رجس کو او وی اللهم لولا انت ما اهتدينا فلا صدقنا ولا صلينا دا به ویل اللهم لولا انت ما اهتدينا فلا صدقنا ولا صلينا الله کتارات هدایت نه کړي نو مونږ با نو مونږ کړو او نو روجا نو مونږ او نو بسوا روجا با اللهم فلا صدقنا نو هم تصدیق کړو فلا صدقنا ولا صلينا نو باز مونږ تصدیق او نو باز مونږ مونږو دا ارس چي دا استاد رحم د وجن دي دا ارس چي دا استاد رحم د وجن دي فاينل اولا قد بغوا علينا فاين ارادو فتنتن ابينا فاينل اولا قد بغوا علينا یقینا دا شي وي دي ان الاولا قد بغوا علينا یقینا دا کافران یقینا دی زیاده کرده پا مونگ بانده قد بغاو علینا یقینا زیاده کرده پا مونگ بانده نوی فاین ارادو فتنتن ابینا کدی چه تاو غواری زمونگ نا شرک نمونگ تینا منکریو منگ تی منکر دای مونگ با تی منکر او دی ابینا لبه زور ورکو ابینا او طول صحابو بچه رکا ابینا مونگا تا انکار زمونگا تا انکار مونگا شرک دعوت ددی نا قبلو مونگا شرک لنزو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی وی چی ما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گرٹی اولی دی نماوی چی نبی علیہ السلام تا دیر تکلیف دی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی کور می نزدی و لڑم پی خود تمیوی چی سشتے پی اغیوی چی یو وگی وربشی دی یو وگی وربشی دی او یو ورغم دی یما ته جزور غمې رالو متور وشوړو برابر وا بیا یې ور برابر کړ ما ورغمې حلال کو بیسکوره مې حلال کې چیلې عامې حلال کو تکلا چکو عامې حلال کوې هغه مې په خوځه تمې چې را باندې کا زم نبی علیہ السلام را ولم وی چې د کور نه وتل مې خزر الاواز را کو شو ګورې لک کسان را ولا اسنه چې ته ټول راولې میمای چې نبی علیہ السلام سره سومل ګری راولم ویلاړلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تموی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا ډډې تک چې ما سلګه وانته کې ډوډۍ پخکړې دا میو د درې ملګری ځان سره کراځي چیزو راځه چې لاړ شو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چغه کراواز وکړو یا لخندق یا لخندق والاو حالمو ان جابرن قد صنع لكم طعاما يا خندق والو رازي شاوي طول رازي ان جابرن قد صنع لكم طعاما جابر دل روډه پکړی دا رازي زر کسانو د خندق کنستون کی زر کسانو وی طول را روان شو نبی علیہ السلام مخ کی زپز لکی کرم ما نبی علیہ السلام چستا څه کار دی خو تا پکړی مونږ په سيزو کرا وی مونږ رالو وی چې لړم وی خدای ته میچ خدای سره شو تا ته نه میچ لګدی وی ما ورته وی وی چې غره اوستی دی وی زبد بیا بیا غبندو بس کای چې غره اوستی دی بیا به کای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کټوانه بسر نه راکې څه کلمات وی خپل لاړ مبارک ایت ټوکړي او په تو دغه هم په لاړ ټوکړلې په کول پای کې وړچې سکه فراتو په اوربشو کې آی کوم لاړ ټوکړلې بیا هغه ته چې په خوا وی ملګرو ته لس لس کې نه لس کې نه او کارټوانه وساله نه چیدو او ملګری خلاص کو خلاص شو ملګری وَإِنَّ الْبُرْمَةَ لَتَفُورَ او کټوله هغه شانته جوشه دلا او ډوډۍ لا پاتې وي ډوډۍ پخې دي خو او ارس پاتو ټول مرګرو ډوډۍ خوړه نبی علیہ السلام چې الله پکې برکت اچي کنه دا نبی علیہ السلام معجزه وا نبی علیہ السلام معجزه ډېر معجزې په خندق کې د نبی علیہ السلام کار شوی دي مازیګر موز د نبی علیہ السلام نه پکې قضا شو ځکه ډېر سخت سوکیداری وا دشمن را رسیدل او خندق پوره شو نبی علیہ السلام صحابه یو طرف ته چې کم سخت ځای مورچو پاغه نبی علیہ السلام ناشتو کیله غافل کېدل تل تبوی په غوش وشتل او غی ځان ته لار کوله بیا په خندق کې غافل کېدل لشو اله غون ته کیروستو شو نبی علیہ السلام خیره وکړي قاتلهم الله حوسونان صلات الوسطا الله دې غر کی مونږه نمازګر د مزنه بن کړو مونږه نمازګر د مزنه بن کړو الله دې غر کی په زنانه او ماشومان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو قیله کې دا حسن رضی الله تعالی په کور کې کینولیو حسن رضی الله تعالی په سوګیدار کړو چې ته ودیته چې بدی غاړه سوکرانی شې دا حسن رضی الله تعالی باندې صبر أغلې او سخته تبا چې وی کتل یو يهودي دا کور مخې تا ګرځیدو حسن رضی الله تعالی کېدو نو صفیه او توید نبی علیہ السلام په پو ترور ورته وی حسن يهودي ته وګوره دا دې ګرځي ورشه او دې سہالات خرابول غوړي او دې سنبال کا کنه حسن او توید عبد المطلب لوري زما خوړر حالات خراب دي زه خو نشم پاسې دلې خو نشم کولې ايته ښا هغه ګټ راوغه چې ډښو وسړلې په سر ویشته کافر سنبال کو سنبال کو رااله حسن بسې وی ورشه غ سلام خو ته راوړه کنه اځ کوم وسلم اصله د نغته څخه راوړه زه خو له زګه خوړ نه زم چې سړې دي زکه تنا تور بوره ور ډال ډال او جامع ما می ته زکه نشم راړلې او جنگي جامع چا سړی سړی سړی دی آسان دی مو د پاسې دونو هغه ته لا حاجت لنا مو ته ضرورت نشته دی زنه شم پاسې ما باندې را سخت ته بده خبر پوه شوې زنه خلکو د دینه دا جوړ کړی چې آسان دی نو هغه چې کمندنو نعوذ بالله بوزدلو کاغه بوزدلو نو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کور والو باندې په خپل پوپولي شو کی دار کاو او په خپل ترور او په خپل ماشومان او زنانو یو لسو کې درکو ابو زړه نو واسق بیمارو او روز الام کې سهيلي دا جواب کړی چې سخ بیمارو هغه ته ډېر سخ وزرو نو دې دوی هغه دانو شو کولې نو دا یو خصفی دا یو را پورې وته نو دې سفیر رضی الله تعالی عنہ سنبال کړو دویم چې کم دنو یو را وته ابو لشل یکونیا عمر ابن عبد اد اغه راوت راوی دانګل د دغه نه را دی غاړی تا د خندق نه را دی خو راو دانګل وی حل می مبارز مقابله له سوچته حل می مبارز وی من یبارزونی مقابله می سوکو کی علی رضی الله تعالی او را میدان ته راوی دانګل ولا علی رضی الله تعالی او توی وی تانو ویلی چې زو بیا قریش له مقابله نظم خود کې توبه نه ویستی تولی بیا قریش له مقابله لره غلی هغه ته غته خبر اوس راغله مقابله له سوکراشی قرالی رضی الله تعالی ته راغلم کنه وی تاسو سره مقابله زره نه غوړی تاسو سره مقابله زره نه غوړی وی وړوکه سوغړ راواله علی رضی الله تعالی ته زما زړه غوړی چې ته می وجلې زه چې واپس زم نه شرمېګم اوس راغلم چې واپس زم نه شرمېګم وی گزار کای کوم بکاکا کوا القوم انتم ملقون بکاکا چه گزار که کوا آقا گزارو که آقا ده عربو مشهور پالوانو چه دوخ پا سرمن بانده بودرین نوخ سرمن بخل کراخ کلا او بشلی ده آبا ده زین جدا نشو اولار با کلک مشهور پالوانو آقا چه گزارو که ده علی رضی اللہ تو هنو دالی دو زائی که علی رضی اللہ تعالی کا کجوز خود زمانم برده کنه خسو خسو درشته نه تا سرسوک دیمه در شاعتا وی در شاعتا سرسوک دی ماقا چه دست شاعتا و گوتو چه دشو داده بله بو الخرب خود غاتون کنه ماقا وی در شاعتا سرسوک دی ملگر خسر نیشته ماقا وی سوک دی چه دست شاعتا و گوتو چه درستی در سطی بله بو لوی دنباله کتر آقل زولا سنباله که آقا مردار که علی رضی اللہ تعالی عنہ یخش پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه صحابه کرام دعا وکړه اللهم منزل الكتاب اهزم الاحزاب یا الله د کتاب نازل اون کیا دا ډلو له شکست ورکا ډلو له شکست ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر وکړي ناس تو یخ قش پدا یخ یخنی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مالا با د دې قوم حالات سوک روڑی دا غیر نمخ کی ابو نعیم سقفی راغی چه پا کم تا پا صورت آل عمران کی شیطان ویلی دی ذالکم الشیطان یخویفونکم تاسو یاری فلا تخافو مخافونی انما ذالکم الشیطان شیطان الناس قد جمعو لکم یا جاسوس راغلو دا بدر نرستو دا احد نرستو آل تاو تا شیطان ویلی دی اگر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوئی زم مسلمان شویم کار را تو خیا تازہ مسلمان شویم آگی تلا پتہ نشتے کار را تو خیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خزل القوم دی قوم پا منس کی تفریق را والا دی احزاب و اتفاق سکا خراب کا اللہ دی اوز دی اتحادان و اتفاق تسنس کی و اتفاق والا خراب کا او تی خوا لڑ بنو قریضاو پسی وی ما خوپی جنی کنا وی پیز نیما کنا وی ولینا وابنو ایم سقفی نی وی دق قوام کنا سنشو بیاوائی چی دا سی واغا سی خمی پیز نی وی آو خودی پیز نو خبر ادا سی دا کتاسو تا فتح می کچر تا که کافرو تا فتح می لوشی نو غنیمت پا کافر اوڑی مکی تا پا کافران سو اوڑی غنیمت او کشکس می لوشی نو آغای باو تختی و مسلمانانو تا بتا سو دیزا که پاتشی تکو ستر باو کی تاسو ول اتحاد کرده اغی سرا ورشی او درنگ ده کسات تی اغی بزی او را اغی با تاسو چی کم دنو دا اغی نکسان والی اصنا چی دا غد سر خراب کی اتفاق دا سر خراب کی نو زمانت که تی کسان که نوی چو اتوائی لس کمانداران بمونگ لرا کوی اصنا چی و تختی تاسو لس کمانداران بمونگ لرا کوی ورشی دی دل تا جرگا کولا او دے پا بلا غاربا نے ابو سفیان پا سلار ابو سفیان تاوی سنگ رو رہ حالات مالات خدی ویاو خدی ما خو پی جنی کنا ویاو پی جنم ویاو خبر دا تکوم منی با یا بی نمنی اوس یهودو مشوره کردی دا چی منگ زو دا غین کسان غوردو بید بارشی بیدی در بندی چی دی ران اتفاق و اتحاد خرابی نو خبر دار چی کسان دن غوردی و خبر دار گوره چی کسان ولا ورنکی شیدن طول خرابی کسان دل وجنی ویخا بلده لوگون تا که آخوا شو آده که دی یهودو کسان را رسیدل یه منگ لکسان را گئی ابو سفیان آپلا دی پر اوکو تری والا که من سڑی خورختی آوی من دا خود را لگلی نو وی سڑی خورختی آوی وی چه کسان بدر پس رادی کسان بدن غواری وی کسان غواری اگورتی من کسان ور کولو تنوی تیار وی از منگ دی طرف پسول هماتا منگ چه اتحاد کرد از منگ دی طرف اتحاد سده مات ختم یهود تو جدا شو نو چې د کسان د مکه وال خپل شو د مدینه کې چې خپل کسان وغوسو شو جدا شو د ابو سفیان خپل ورو سست شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یخ شپه کې ناشته ليله شاتیه ډیره سخت یخ شپه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال به قوم خبر شو کروړي صحابي یو تن نپاسي یخ نیدا سخت یخ نیدا یو تن نپاسي یسوک با خبر راوی بیا چا سونوی درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر به سوک راوی ما سره بجنت کی ملګری به ما سره بجنت کی نبی علیہ السلام حضور کو حذیفہ شته یا حذیفہ پاسا بیمار ته چې مال ډیره سخت یخنی کی نبی علیہ السلام وی صادر را سروم نو به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته چراشه نبی علیہ السلام زما په سینې لاس کې خود یوز سخت گرم شو توت شو حسین زما لاس کې خود بیماته چې ورشه د قوم خبر راوړل چې حالات سړي جاسوسي وکا خو خبردار ګوره سبا کینا الله سونه وکړ نه لې سوق به ولي او وای باندې سوق بیمه چې ټیک ده ویلړم ابو سفیان ور بل کړل چار چا پیر نه استي ویزه په دایره کې کې نه استم یو ابو سفیان ډیرو خيارو هغه وی چې فیکم چې تاسو کې جاسوس ته سوق زر یو بلونی وای یو بل زرونی وای جاسوس دې درکې ویزه په بل ملګری مخ کې شو چې ما نن تا چې ما په ما مخ کې نشي کنه زه بل ملګری مخ شوم هغه جوړه ته مانه پیژنې ما چې بس ټیک شو تیار و سبا ته پکې لګیدا هغه ما ته وی چې څوک ما چې ته مانه پیژنې هغه ته مې وی چې څوک هغه جوړه ته مانه پیژنې هما بس شو سیدا هی بس کیناستو وی چې مخامخ مې ابو سفیان تو قتل وی سینې غشي ته ډېر خپل جوړه وا وی ما چې دا الله دښمن خولم خو زر مې د نبی رسول سلام خبر را یاد شو چې نبی رسول سلام ویلو چې سبا کینا نبی رسول سلام ویلو چې سبا کینا وی سمې ونه کړل الاس مې کته کو وی دې کی هغه وی چې خبر ادا سیدا چې نور سن کی حالات ډېر بخرابې دو کی او موسم په خرابې دو کی دي خدا دا چې پایا پړد کی بس بازو غخيري آیا پړد کی بس بازو وی زرو غون تراو کشیدم راو کشیدم دا خبر هغه وکړه او زه راو کشیدم رالم نبی رسول الله سلام ته خبر وکړه نبی اسلام خوشاله شو چې سبب کې خیر یې ټول زی سار شو سیلاب شو طوفان شو او دا خیمه ور په یو طرف پړی په بل طرف پړی ادا غربار خیږي ادیم روان دي بلا غنیمت نن پاتې شو و تختیدل الله رب العزت فتح ور کړه آی احزاب کې سره د کثرت نه فتح چا ور کړی و الله رب العزت خو ال چې مسلمان نبی رسول الله سلام په تابعدار مستقل څه دي ولاله النبی اولا بال مؤمنین چې دین له مستقل ملاور کی الله رب العزت پر امداد کی هغه واقع ته اشاره ده یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله ایماندارو یاد کی الله لرا یاد کی نعمت ده الله علیکم بتاسو اذ جاءتکم جنود چې کله رااله تاسو باندې لخکری لخکر در باندې رالی ځکه لخکری وی چې قریشو نه ځان لو د بنو قریزه ځان لا د بنو اطفان ځان لا بنو فزاره ځان لا ایو نو بنی حنیفہ بلا قبیلی وی چارا جمع شوی دول زر لخ کر راغی جاد کم جنودون چه فرال لال البتاسو تلخ کری پارسن لال امریحان راو ملے گلا بدی بانس بعد سیلے میں پر راو لے گلا و جنود اللہم تراو لخ کر جتاسو نردلے فرشتے میں پر راو لے گلے وکان اللہ بما تامرون بسویرا او دے اللہ پاچ کوئی تاسو نردن کے ذات از جاؤ کم من فوقکم فاو که چرال البتا سبانه ده برستا سنا ده برن بنو قریزر علل ومن اسفل امن کم او دلان ده طرفستا سنا او قریش رالل بنو اطفان رالل ومن اسفل امن کم او سم در طرف را روان دینو اللہ با دمداد کی ویز آغت الابسوار او فاو که ویز آغت الابسوار او فاو که چراوتو استرگی بو که راوتو استرگی ول بلغت القلوب الحناجر او رسیدری زنون مرکانتا زړونه به سختای کې مارکان تر رسیدلو و بلغت القلوب الحناجر او رسیدلو زړونه مارکان تا وتظنون بالله الظنون او ګمانونه کول تاسو په الله باندې قسمه قسم ګمانونه چا یو سوی چا بل سوی چا غرق شو چا زمونږ د دین جوړ خراب د منافقان وي ورپسې د هغه خیالونو تفصیل کوي وتظنون بالله الظنون ګمانونه کول تاسو په الله باندې مختلف قسم ګمانونه هنالک ابتلی المؤمنون دا قضای که او امتحان و کلش پا مومنانو و زلزلو زلزالن شدیدا اجڑا قولشو پا جڑا قول سخت بانی ازعجو ازعاجن شدیدا و حرکو بی انواع البلایا و زلزلو زلزالن شدیدا ازعاجو ازعاجن شدیدا او خوزولشو ادرابولشو فدرابولو سختو و حرکو بی انواع البلایا او خوزولشو پا مصیبتونو قسمه قسم مصیبتونو پرالل وزلزلو زلزالن شدیده دا سخ مصیبتونو کنه او چه بچاراشی پتو تلگی چه دا سنگر که پروته او دیو طرف آده بل طرف آده دشمنانو غزارونه او آزونه وزلزلو زلزالن شدیده او جڑا قولشو پا مسلمانان پا جڑا قول سخت بانده ویز قول منافقون دا خیالونه دی او خباستونه دا منافقانو شروع کرل خیالونه مختلف ویز قول المنافقونه فا وکی چه المنافقانو دوران گوڑالی اچر طرف تو اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض آکسانو چې بزرونو دې کې اومې مارتیا د نفاق مرضیانو شکیانو ما وعدنا الله ورسول الله غرورا لوز نه کړه الله موږ سره پیغمبري الا غرورا مگر تشدوکا دا الا غرورا مگر تشدوکا نو یوا دې دوکې دي دا چې وای چې را کسرو کسرا پته کیږي دروغ دي دا چې دی وای چې الله به زمونږ امداد کوي الله به امداد وکوم کنه دا الله امداد وکوم دا امداد نه مگر تشدوکا الا غرورا مگر تشدوکا وایس قالت طائفه منهم دا بلډلو بل خیال پکې راغی دا وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَفَاكِ چُوِي وَدَلِ دَدَيْنَا يَا لَيَسْرِبَا يَا لَيَسْرِبَا يَا لَيَسْرِبُ وَالَاو دا دا مدینی خپل نمو یسرب تبی طویلی کی گی او دا مدینی تبی مشعوری وی نندائی دا مدینی نمو چه نبی علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام ورے یسرب نم بدل کو او نبی علیہ السلام وی مدینه طیبا نم نبی علیہ السلام دا کی خود یا آل یسرب دا کلی نم نی غلط تے نو دا دین خدمت پا کی شروع شن نم ورے سکی دا سام کی دا معلوم شوا نبی علیہ السلام نم بدل کردے کنا نو نم بدل کا خپل نم دے بدل دا خراب دے نو بدل کا یا آل یسرب یا آل یسرب والا دا خود منافقانو قول نکل کی کنا یعنی قرآن خود مدینه ویلی دی سوت نوی یسرب و تنوی ما کان لی اهل المدینه دی یا علی یسرب شاپور شیر رحم اللہ وی زمانگ دی کلی نم دلیو شاپور نم پخوانه دلی نمو آنو وی چی منگ آدل تکی ناستو وی منگوی چی دا بدلو وی چاوی مدینه تو صلحا نمو لگ دو چاوی یو سک دو چاوی بل سک دو زمان استاد یا چابل چنو مولا کی خود شاپور شاپور نباچایانو نڈک نوی باچایان طالبان دی کنوی الحمدللہ دی طالبانو نڈک تے نوی شاپور نو مولا منگا کی خود یا علی اثربا یا دی اثربو علا لا مقام لکوم نشت دی پات زائد پات استاسو تاسو لزائد پاتی کی دو نشت دی لا مقام لکوم یا نشت دی سارے استاسو پارا دل دی سارے دل نشی یا لا مقام لکوم نشت دے اسارے دل تاسولا فرجون واپس شئی نیو مانا واپس شئی دے کلینا دے کلینا زی بلخوا زی یا فرجون واپس شئی دیم